1. 7 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er dreigt een tekort aan opvangplekken voor asielzoekerskinderen die in hun eentje reizen. Daarvoor waarschuwen organisaties die zich met die kinderen bezighouden. En het oosten van Nederland krijgt te weinig politieagenten. Dat hoort u nu al in het overzicht van het nieuws. Krijgt u van Dorald Megens. Goedemorgen, Dorald. Goedemorgen. Het systeem dat ervoor moet zorgen dat agenten eerlijk over Nederland worden verdeeld, wordt al jaren niet gebruikt. Daardoor zijn er in Oost-Nederland minder agenten dan er volgens die verdeelsleutel moeten zijn, blijkt uit onderzoek van de NOS. De drie grote steden hebben juist relatief veel agenten. Het systeem werd 13 jaar geleden bedacht. Politiek verslaggever Jorn Jonker vertelt er zo meteen bij Dielke meer over. De man die donderdag in het Zweedse Gothenburg een Nederlands meisje en haar oma neerstak, zegt dat hij zich niets van de steekpartij kan herinneren. Volgens Zweedse media heeft de verdachte van 36 een lang strafblad en psychiatrische problemen. Het meisje van 10 ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Haar oma raakte lichtgewond aan haar arm. Over het motief is nog niets bekend. De verdachte zou in 1989 met zijn ouders uit Iran naar Zweden zijn gekomen. Hij werd al meerdere keren eerder veroordeeld, onder meer voor een overval op een juwelier. De Italiaanse politie heeft opnieuw een prominent lid opgepakt van de Siciliaanse maffia. Het is de zus van maffiabaas Matteo Messina Denaro. Hij werd in januari aangehouden en gold als de meest gezochte man van Italië. De 67-jarige zus werd al een tijdje in de gaten gehouden en nu blijkt dat de politie bij die operatie ook haar broer op het spoor kwam. Uiteindelijk leidde een briefje dat verstopt zat in een holle stoelpoot in haar huis tot zijn arrestatie. En gisteren is zijn zus dus ook op Sicilië opgepakt. Voor de vierde keer in ruim een maand is in de Eemshaven een afvaart van de veerboot naar Noorwegen geschrapt, omdat er geen plek is voor de boot. Reizigers zijn geïnformeerd dat de overtocht vandaag niet doorgaat. De Holland-Norway Line vaart sinds vorig jaar tussen de Groningse Eemshaven en Kristiansand in Noorwegen. Tot 1 oktober had de rederij een eigen plek in de Eemshaven. Maar sindsdien moet de ruimte worden gedeeld en dat betekent dat er soms geen plaats is. Hoeveel reizigers door de geannuleerde afvaart zijn gedupeerd is niet bekend. Tjeerd Bruinja is dit jaar de schrijver van het Boekenweekgedicht. Zijn gedicht met de titel Anders ben ik met jou staat vandaag in Dagblad Trouw. Volgens de stichting CPNB die de Boekenweek organiseert is het voor het eerst dat het Boekenweekgedicht ook in het Fries verschijnt. De 48-jarige Bruinja schrijft zowel Fries als Nederlandstalige poëzie. Tussen 2019 en 2021 was hij dichter des vaderlands. De Boekenweek begint volgende week zaterdag met het thema Ik ben alles. Het moet mensen uitnodigen om stil te staan bij hun identiteit. Het weer, vandaag bewolkt. Vanochtend kan het wat motregenen, maar vanmiddag wordt het overal weer droog. Maximaal 8 graden vandaag. Morgen wordt het een stuk wisselvalliger met buien vanaf zee, soms met natte sneeuw of wat hagel. En dan wordt het nog maar hooguit 6 graden. Ster. In 2013 werd Max Magazine opgericht. Nu, precies 10 jaar later, is Max Magazine het grootste weekblad van Nederland. Doe daarom mee met ons prijzenfestival. Activeer de code en win één van de duizenden cadeaus. Ga naar de winkel en koop Max Magazine of word meteen abonnee via maxmagazine.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ga naar de winkel en koop Max Magazine of word meteen abonnee via maxmagazine.nl. En win één van de duizenden prijzen. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Hey, Ziggo-klant. Neem je ook een abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. Niet 7,5, maar 15.000 MB minuten of sms'jes voor maar 10 euro. Ga voor sim-only en populaire toestellen naar hollandsnieuwe.nl. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel 5500 euro op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. is weer bijna de tiende. En de jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen netto. Maar deze trekking wordt wel heel bijzonder, want alleen deze maand maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. Namelijk 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het NOS Radio 1-journaal. Bij de verdeling van politieagenten over het land komt vooral Oost-Nederland er slecht van af, blijkt het onderzoek van de NOS. De drie grote steden krijgen juist relatief veel agenten. Dat komt doordat het ministerie van Justitie en Veiligheid besloot om van de eigen regels af te wijken. Jorn Jonker, politiek verslaggever van de NOS. Zo'n verdeelsleutel, wat houdt die in? Hoe zou het moeten werken? Ja, dat is eigenlijk ooit bedacht om het aantal agenten eerlijker over het land te verdelen. Want dat moet elk jaar gebeuren, over de 10 regionale eenheden. Maar ja, om dat nou zo eerlijk mogelijk te doen, om dat objectief te doen, werd zo'n verdeelsleutel bedacht. Dan kun je bijvoorbeeld kijken naar de oppervlakte van een regio, het aantal inwoners, hoeveel horeca er is, de sociaal-economische factoren. Ja, dat stop je dan allemaal in de formule en dan komt daar een formule uit die de werklast van de politie zo goed mogelijk benadert. En dan kunnen ze daarmee kijken. Ja, hoeveel agenten zijn er nodig in zo'n eenheid? Ja, dat kunnen ze daarmee bekijken, maar dat doen ze dus niet. Waarom niet? Nee, ze hebben er jarenlang vanaf geweken, maar dat was waarschijnlijk ook, zeggen betrokkenen. Omdat er toen de Nationale Politie kwam, vonden ze wel dat er genoeg bestuurlijke drukte was. Dan konden ze niet ook nog een keer een verhuizing van agenten van de Randstad naar het oosten van het land bij hebben. Dus ja, dat hebben ze even laten zitten. Maar ja, ten nadele dus van het oosten van het land. Nou, wat betekent dat dan in de praktijk? Ja, dat de grote steden dus veel extra agenten hebben. We hebben die verdeelsleutel doorgerekend en dan blijkt het bijvoorbeeld dat Amsterdam echt 1300 agenten meer heeft dan waar ze vervolgens die verdeelsleutel recht op hebben. En het oosten van het land, de eenheid Oost-Nederland, die zou er 1000 agenten meer bij moeten krijgen. En ook in Noord-Nederland zouden er agenten bij moeten komen. Hoe bepalen ze dat nu? Wat zijn de verschillen tussen de verdeling zoals die nu wordt gemaakt en de verdeelsleutel die dus niet wordt gebruikt, behalve dat die anders uitpakt? Ja, die verdeling nu, ze zeggen dat dat ooit rond 2010 is gemaakt. Dan hebben ze gekeken naar wat was de werklast toen. En sindsdien is eigenlijk een beetje die verdeling bevroren. En is het altijd zo vast dat bijvoorbeeld Rotterdam krijgt altijd 13% en die krijgt altijd zoveel procent. Maar ja, er ligt dus een methode die het allemaal eerlijker moest maken. Dat is toen ook allemaal bedacht. De toenmalige minister heeft toen ook gezegd, ja, dit maakt het eerlijker, objectiever, rechtvaardiger. Ja, het is nooit toegepast. Dus ja, als we hier nu verder over gaan praten, want dat gaan ze ook doen, er komen ook overleggen over van moet er niet een nieuwe verdeling komen, ja, dan heeft Oost-Nederland wel een sterke positie om te zeggen, volgens die objectieve criteria staan wij nou eigenlijk al de afgelopen jaren slecht voor en hebben we eigenlijk recht op meer. En nou zei je net al, ze hebben er nooit gebruik van gemaakt vanwege de overgang naar de Nationale Politie. Dat leidde al tot zoveel bestuurlijke drukte dat dit er gewoon niet meer bij kon. Nou ja, inmiddels is dat achter de rug. Gaat het ministerie hier wel weer mee aan de slag met deze verdeelsleutel? Ja, ze zeggen dat ze er nu overleg over hebben. Ja, en zoals gezegd, dan heeft Oost-Nederland dus een sterke kaart in handen. Dus daar zal nu over gepraat worden. Er gaan burgemeesters van allerlei regio's over praten. Ook het OM en het ministerie. Ja, er zullen er niet meteen 1000 agenten van Amsterdam naar Oost-Nederland wordt verhuisd, zoals in die verdeelsleutel stond. Ja, dat hebben ze nu al jarenlang laten zitten. Dat zal niet in één keer gebeuren. Maar Oost-Nederland heeft wel sterke kaartjes in handen om te zeggen, er moet meer naar ons komen. Want ja, volgens die objectieve criteria, bijvoorbeeld het oppervlakte, hebben wij recht op meer. Zij zeggen daar bijvoorbeeld, bij ons duurt het langer voordat de politie een keer is als je belt. Ja, om dezelfde politiezorg te kunnen leveren als de mensen in Amsterdam krijgen, heb je in Oost-Nederland misschien wel meer agenten nodig. Ja, maar in de praktijk kan ik me voorstellen dat dat ook lastig is, want we horen steeds over tekorten ook bij de politie en dat de werkdruk zo hoog is. En je kan ook, wat jij zegt, ook niet zomaar mensen van de een op de andere dag van de ene kant van het land naar de andere verhuizen. Nee, elke regio zal terecht zeggen dat ze daar al heel erg druk hebben. En de agenten in elke regio hebben meer werk dan ze kunnen doen. Oh ja, daar is zo'n verdeelsleutel voor bedacht, zodat je die schaarste zo eerlijk mogelijk verdeelt en dat iedereen toch dezelfde mate van politiezorg krijgt. Ja, dat was in ieder geval een objectief criterium. Ze hebben het zelf dus vastgehouden aan een oude verdeling. Dus als er nu in die overleg wordt gekeken, hoe moet het anders? Dan zullen ze denk ik weer zo'n objectief criterium moeten maken en zich zullen uitspreken van misschien moeten we daar ons voortaan wel aan gaan houden. En dat is ook wat partijen in de Tweede Kamer zeggen, als D66, die reageert daar vandaag op. En die zegt ook, dat moet volgens de actuele feiten moet dat voortaan gaan gebeuren. Nou zat ik nog even te kijken, Jorn, ook naar die verdeelsleutel. En wat mij daar dan wel in opviel, is dat daar ook in wordt gekeken naar etniciteit. Hè? Hoe zit dat? Ja, die verdeelsleutel die ze dus niet gebruiken, daar is volgens sommigen ook wel wat op af te dingen. Want daar zitten allerlei objectieve criteria in, zoals aanwezigheid van horeca, inwoneraantal. En die stop je in die formule en dan komt er iets uit. Maar een van die factoren is ook de aanwezigheid van niet-westerse allochtonen. Ja, en dat is toch wel pikant, want eigenlijk die verdeelsleutel waarvan het ministerie dus zegt, op papier geldt die nog steeds, maar waar we van ons onderzoek aantoont, ze gebruiken hem niet. Maar die verdeelsleutel die is officieel nog steeds geld. Daar heeft een factor erin staan. Die zegt dat hoe meer niet-westerse allochtonen er zijn, hoe meer politie-inzet we daar in die eenheid zouden moeten hebben. Nou ja, en zo sturen op etniciteit, dat ligt natuurlijk erg gevoelig. Ja, en je zou ook kunnen sturen op sociaal-economische factoren. En dat zegt het CBS ook. Dan krijg je waarschijnlijk betere resultaten. Dank, politiek verslaggever Jorn Jonker. In steeds meer buurten in Nederland wordt het georganiseerd. The Hunt. Het is een spel waarbij agenten kinderen moeten vangen. Het is een spannende jacht, zodat de jeugd de politie beter kan leren kennen. Verslaggever Christian Pauwen keek mee bij zo'n jacht in Vlaardingen. In de verte zie ik twee meisjes tegen een muur staan, schuilen. Ze kijken naar een agent die om de hoek staat, maar die heeft dat niet door. Ze rennen naar de overkant om niet gepakt te worden. Nee, en ze worden ook niet gezien door de agent. Dus zij gaan door. Zij zitten nog in het spel. Want iets verderop hier bij het wijkcentrum West staan wat kinderen die wel al gepakt zijn. Hoe lang hebben jullie het volgehouden? Nou, 3 kwartier ongeveer. Oh, dat is best lang. Jij? Ik een half uur, want we werden omsingeld door allemaal politie en handhaven. Nou, Isabella Kleipel, een van de initiatiefnemers hier. Wat is dit voor een spel? Ja, het is The Hunt. En wij zijn geïnspireerd door een andere organisatie die we voorbij hebben zien komen. En we hebben onze eigen variant ervan gemaakt. En het houdt in dat 100 jongeren vanuit Vlaardingen op de vlucht zijn geslagen van de politie en handhaving. En het is de bedoeling dat ze 5 stempels verzamelen in de Westwijk bij ons. Zonder gepakt te worden. Ze krijgen een scheurpak aan, een rugnummer op hun rug. Dus het lijkt net echt. En het is de bedoeling dat ze dan de stempels verzamelen. En als eerste natuurlijk weer terugkomen bij het wijkcentrum. En waarom doen jullie dit eigenlijk? Het is vakantie, dus we wilden een toffe activiteit neerzetten. En daarnaast willen we heel graag de verbinding tussen verschillende partijen. In dit geval het jongerenwerk, politie en handhaving. Versterken. En we hopen dan dat ze op een ander moment, zeg maar, in de wijk gewoon met elkaar in gesprek gaan. Dat het wat veiliger is voor elkaar en dat ze niet op een gekke manier met elkaar in aanraking komen, maar op een positieve manier. Was het spannend? Ineens kwamen helikopters en ze volgen je helemaal naar de duinen, zeg maar. Het voelde net echt dus. Het is zo spannend en je weet niet wat er om je heen gebeurt. Want in één keer zie je een politiebusje naast je staan en de andere keer zie je een handhavingsscooter. Dus het is echt leven of dood, zeg maar. Kan ik even met hem mee rijden? Oké, grappig. Ja, gaan we dat doen. Dankjewel. Oh ja, heel goed. Een beetje nat zijn. Oh ja, dat is oké. We hadden een fanatiekeling die de sloot insprong. Oh, echt? Oh ja, we stappen even een politiebusje, maar dat is dus nogal natte bende hier, omdat een van de kinderen in de sloot is gesprongen. Maar jullie moeten er flink achteraan rennen, denk ik. Ja, zeker. Ja, sommigen zijn heel snel. Ja? Ja. Er zit een heel clubje bij Station Vlaardingen West. Die gaan zo weer rennen. Tussentijd wordt via de marifoon informatie gedeeld. Laat me even zo denken. Wat hebben we? Hebben we zo'n vlaggetje? Oh. Nou, er wordt snel achteraan gerend. Een van de laatste die nog over is, wordt ingesloten door de 2 agenten uit de bus. En een agent op de fiets. Helaas, ja. Je bent gepakt. Ja, helaas wel. Maar je hebt het lang volgehouden. Ja, maar ik heb alle stempels. Heel goed, gefeliciteerd. Maar je wilde het eigenlijk nog wel even langer volhouden. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, goed, hoe hou je het ook vol tegen 3 agenten die je insluiten, hè? Ja, niet eigenlijk. Wijkagent Martijn Bel. Hij kijkt toe hoe de gevangen kinderen terugkeren bij het wijkcentrum. Dit lijkt mij voor jullie als politie ook wel een goede oefening. Het is een oefening met een glimlach, denk ik. Ja. Wat hopen jullie te bereiken met zo'n initiatief? De handhaving in de politie hebben best wel druk. En vaak komen we in tijden, zeg maar, dat er wat aan de hand is. Hè. Dan hebben we in één keer een melding jeugdoverlast. En wat wij gewoon ook willen creëren is met de jeugd in contact zijn op het moment dat er niks aan de hand is. Dus gewoon dat je gewoon met elkaar kan kletsen. Ja, en ik denk dat dat vandaag wel gelukt is. En wat denken jullie van die politie nu? Nu je zo met dit spel gespeeld hebt? Ja, is wel leuk. Maar je moet niet gewoon niet fokken. Je moet gewoon niet fokken. Met de politie moet je zeker niet fokken. Want als ze het volgend jaar willen doen, dan doen jullie wel mee? Ja! Leukste ding! Niet fokken met de politie. NPO Radio. 6:15. NOS Radio 1 Journaal. Dit was gisteravond op radio en televisie. Nieuwsuur sprak met slachtoffers van ernstige delicten die met hun dader in gesprek zijn gegaan. Het gebeurt in gevangenissen, maar nu ook in TBS-klinieken. Deze vrouw werd misbruikt door haar vader. Een gesprek met hem heeft haar geholpen bij de verwerking. Het allerbelangrijkste, hij heeft erkend wat hij fout heeft gedaan. Dat hij mij verwoest heeft als mens. En dat dat niet mijn schuld was en dat hij dat nooit had mogen doen. En dat hij daar spijt van had. Want ondanks alle jaren die ik aan therapie had gehad, heeft niemand anders mij dat zo kunnen geven als die erkenning. En hoewel de TBS'ers een stoornis hebben en daarvoor worden behandeld, blijkt uit onderzoek dat ze wel degelijk in staat zijn om een gesprek te voeren over hun fouten. Legt deze expert uit. Het idee wat misschien in de maatschappij is, is iemand is continu gek. 24 uur per dag is iemand heel erg in de war. Dat is iemand wel af en toe. En daarom is hij ook in een behandelinstelling waarvoor hij wordt behandeld. Maar het is niet zo dat iemand 24 uur per dag helemaal in de war is. Dus je kunt wel met zo iemand praten. Jochem Jordaan en Dylan Ahern zaten gisteravond bij Op 1 om te vertellen over hun doel om jongeren naar de stembus te krijgen. Ze komen normaal voor politiek en verkiezingen hun bed er nauwelijks niet uit. Laat staan voor de provincie. Dus we hebben daar wel echt werk aan de winkel, ja. En dus doopten ze zich om tot de kiesmannen. Met hun programma De Grote Verkiezingsshow volgende week in Paradiso willen ze jongeren warm maken voor de provinciale statenverkiezingen. Wat wij dan bijvoorbeeld doen aanstaande maandag met presentator Fien is dat je de zaal binnenkomt. 600 mensen hebben een kaartje gekocht voor die show. Het is donker, de lichten gaan uit en er komen mensen naar beneden dwarrelen. Zweven. Ja, silent okay. Naar beneden. Oh, en dat zijn dan onze zwevende kiezers. Ah. En zo begint dan met muziek, met bombari, met energie, okay. Die hele show. Ja, zo'n show is nodig, vinden ze. Omdat er bij jongeren nauwelijks aandacht is voor de verkiezingen. Er is ook gepeld 10 dagen geleden dat maar 1 op de 3 jongeren überhaupt weet dat de verkiezingen aankomen. Alle jongeren of specifiek? Nee, alle jongeren. Okay. Dus dat lijkt echt zien dat we met de basis moeten beginnen. Niet alleen al direct hebben over de thema's, over stikstof, maar, over wonen. Maar wat politiek überhaupt is? Ja, überhaupt, we hebben verkiezingen. Dat weten ze maar. 1 op de 3 jongeren weten überhaupt dat er verkiezingen zijn. En dat proberen we dan ook mee te beginnen. En dat doen ze niet alleen in die show in Paradiso. Kiesmannen maken ook elke week een podcast waarin ze vertellen waar de verschillende partijen voor staan. Ja, het was een spannende week voor Mia Nicolai en Dion Cooper. Want woensdag presenteerden ze het nummer waarmee ze Nederland gaan vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Vlak voor de release van het nummer Burning Daylights namen de twee even een momentje voor zichzelf, vertelden ze bij Jinek. Vlak voor die release, super spannend, super te gek. Helemaal stijf van de zenuwen van wauw, het gaat gebeuren, weet je wel. En toen zijn we gewoon tegenover elkaar gaan zitten en oké, wat heb jij nodig, wat heb ik nodig? Focus op je ademhaling, een paar ademhalingsoefeningen gedaan en gewoon wow, het is er al, weet je wel. Dit, nou ja. En zo zijn we erin gegaan en toen waren we helemaal relaxed. Het nummer werd over het algemeen goed ontvangen. Bij de boekies staan ze nu 15e, maar eigenlijk kijken ze daar niet naar. Ja, het zegt heel weinig. En ik denk ook, zeg maar, vanuit artiest zijn is het belangrijkste wat je er zelf van vindt. En als je er zelf achter staat en het gewoon goed voelt. En daardoor ben ik ook extra voorzichtig met wat ik tot me wil nemen. Want ik wil gewoon mijn eigen mening behouden. En ik zelf voel het heel erg. Dus dat vind ik het belangrijkste. Ja, en op de voorpagina's van de kranten, Dorald, aandacht voor de verkiezingen. Inderdaad, NRC schrijft over de campagne van BBB. Volgens Caroline van der Plas is zij degene die in de belangrijkste verkiezingsdebatten tegenover Mark Rutte zou moeten staan. Maar zolang Rutte aan het hoofd staat van de VVD, gaat BBB niet met zijn partij in de coalitie. Die belofte doet Van der Plas in de Telegraaf. Verder vinden kiezers wonen het belangrijkste thema van de statenverkiezingen. Dat komt door de krapte op de woningmarkt en de hoge huren. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Op de werkvloer van het Amsterdams debatcentrum Pakhuis De Zwijger heerst een angstcultuur, zeggen oud-medewerkers tegen het Parool. patroon dat kwam naar voren uit 33 getuigenissen van oud-werknemers. Ze spraken zich uit over schreeuwpartijen en woedeuitbarstingen van directeur Egbert Fransen. Het is doodeng als hij tegen je staat te schreeuwen, zegt een oud-werknemer. De echtgenote van Fransen was jarenlang de interne vertrouwenspersoon. Daardoor durfden werknemers geen klacht in te dienen. En Fransen zelf, ja, die herkent zich niet in de aantijgingen. De verbouwing van het Binnenhof wordt flink duurder, schrijft de Telegraaf. In 2015 werden de kosten op 475 miljoen euro geschat. Maar volgens de krant staat de teller nu op 734 miljoen. De oorlog in Oekraïne en de gierende inflatie drijven de prijzen op, maar ook de extra kosten voor veiligheidsmaatregelen. En behalve Geert Wilders moeten nu veel meer politici worden beveiligd. En om het personeelstekort op te vangen vindt het UWV het hard nodig dat 65-plussers doorwerken naar hun pensioen. Dat schrijft het AD. Saskia Grit, arbeidsmarktadviseur van het UWV, noemt het eeuwig zonde dat bedrijven ouderen aan het eind van hun loopbaan gewoon de deur uit laten lopen. Het UWV roept werkgevers op om 2 of 3 jaar voor pensionering een exitgesprek te houden, waarin doorwerken nadrukkelijk wordt benoemd. NPO Radio 1. De Wereld Obesitas Federatie roept op tot meer maatregelen tegen overgewicht. De organisatie waarschuwt dat anders over 12 jaar meer dan de helft van de wereldbevolking te zwaar is. Een van de landen waar mensen steeds zwaarder worden is Zuid-Afrika. En daar probeert nu een groepje oma's het tij te keren. Een lekker muziekje op de straten van Tembisa, een township dichtbij Johannesburg. Tientallen vrouwen liggen hier op de straat te rekken en te strekken en springen in de lucht. Dit is een fitnessclub, georganiseerd door Catherine. No, I can do this, ne? From early in the morning until midnight. De hele dag door, zegt ze, kan ze dit doen. Van vroeg in de ochtend tot middernacht. Catherine is 68 jaar en super fit en super energiek. That's me. Welcome to the Catherine. We stappen even weg van het geluid en gaan even in de bescheiden woning van Catherine zitten. In haar slaapkamer. I start this because I was suffering more than 10 years. I was suffering. I couldn't walk. I'm scared to tell you. I used to weigh 150. Yes. Ze kon moeilijk lopen omdat ze 150 kilo woog. En eerst sportte ze alleen, maar toen ging de buurvrouw meedoen, toen de andere buurvrouw, en zo werd het een hele beweging. Op eigenlijk een plek waar vaak niet genoeg bewogen wordt. Want sportscholen zijn duur en rondjes rennen is vaak gevaarlijk vanwege de criminaliteit. Maar samen staan ze sterk en worden ze gezonder. En dat is hard nodig, zegt gezondheidsdeskundige Yunus Monso. So there's a health and weight crisis in South Africa because currently about 70% of women in this country are obese or overweight and 30% of men in this country are obese or overweight. 70% van de vrouwen overgewicht of obesitas en 30% van de mannen. En dat leidt dan ook weer tot allemaal aanverwante ziektes. Diabetes is also high in this country. About 11% of adults in this country are diabetic. That accounts for about 1 in 10 of people being diabetic in this country. And that is very high compared to other international standards. Aerobicschef Catherine zegt dat ze wel weet waar het door komt. Zij zegt Zuid-Afrika is verslaafd aan suiker, aan frisdranken en vet eten. They're addicted to cold drink. They're addicted to food. Als je ook hier kijkt in de winkels, in de townships, ja, dan ligt er vooral slecht eten. Chips, blikvoer, bijna geen fruit en bijna geen groente. So the reason why a lot of people drink a lot of soft drinks and eat a lot of junk food is because it is what is readily available to them and it is what is more affordable to them than healthy food such as goedkoper dan fruit en groente. Especially in townships in this country. Om mensen toch te dwingen, in ieder geval de frisdrank te laten staan, heeft de regering jaren geleden een suikerbelasting ingevoerd op frisdranken met heel veel suiker erin. Research shows that it has been effective. It has shown a decrease of 28% of consumption. And it has also showed that producers of sugar-sweetened beverages use less sugar. 28% minder wordt er verkocht aan frisdranken. En ze zegt ook wat heel veel producenten doen, is ze doen gewoon minder suiker er nu in, zodat ze niet belast worden. We must exercise. We must also know how to eat

8. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Dorald. Bij de verdeling van politieagenten over het land komt vooral Oost-Nederland er slecht vanaf, blijkt uit onderzoek van de NOS. De drie grote steden krijgen juist relatief veel agenten. Er is een systeem om het aantal agenten eerlijk over het land te verdelen, maar het ministerie van Justitie gebruikt dat systeem niet. De man die in het Zweedse Gothenburg is opgepakt voor het neersteken van een Nederlands meisje en haar oma heeft volgens Zweedse media een lang strafblad en psychiatrische problemen. Hij zegt dat hij zich niets van de steekpartij kan herinneren. De toestand van het meisje is stabiel, haar oma raakte licht gewond. De Amerikaanse acteur Tom Sizemore is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol als militair in de films Saving Private Ryan en Black Hawk Down. Andere films waarin hij speelde waren Heat, Pearl Harbor en Natural Born Killers. Sizemore belandde vorige maand in het ziekenhuis na een hersenbloeding. Hij was 61. Voor het eerst is het Boekenweekgedicht ook in het Fries verschenen. Schrijver Tjeerd Bruinja is dit jaar de schrijver van het gedicht. Vandaag is het in zowel het Nederlands als in het Fries te lezen in Dagblad Trouw. De Boekenweek begint volgende week zaterdag. En voor het weer gaan we naar Weerplaza, naar Johnny Willemsen. Johnny, ik hoor al een paar dagen dat er slechter weer aankomt. Of in ieder geval een beetje viezer weer, buien en zo. Gaan we daar dit weekend al wat van merken? Nou, misschien dat er morgenmiddag al een enkel vlokje natte sneeuw in een bui zit. Vooral in het noorden en oosten van het land. Maar de echte winterse neerslagkansen die nemen pas in de komende week toe. En eigenlijk vooral vanaf dinsdag. Dus dinsdag of woensdag, dan is die kans op natte sneeuw. En misschien 's ochtends een keer een witte wereld in het binnenland is aanwezig. Ja. En dit weekend dan, hoe gaat dat eruit zien? Nou, veel wolken. Vandaag soms een beetje motregen of lichte regen. Het wordt een graad of 7. En ook morgen zijn er veel wolken. In de middag dan ook af en toe wat zon. Maar ook een enkel buitje. Dus met misschien een sneeuwkansje. Vooral in het noorden en oosten van het land. Dan is het een graadje kouder met maxima van rond een graad of 6. En de rest van het weekend? Dat was morgen, wat ik vertelde. Sorry, het was al morgen. Ja. Vandaag 7 of 8 graden. En morgen een graad of 6. Morgenmiddag wat meer zon dan vanmiddag. Dankjewel, Johnny Willemsen. Graag gedaan. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooien, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum Gouda. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Hallo allemaal, het is weekend en dus is er geen avondshow met Arjen Lubach. Ah. Maar niet getreurd, we hebben wel het beste van deze week voor jou verzameld. Stream nu op NPO Start. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise, die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. En wist u dat Specsavers Audiciens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Vanaf april te zien, van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AidaTheMusical.nl. Er dreigt een tekort aan opvangplekken voor alleenreizende minderjarige asielzoekers. Daarvoor waarschuwen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, en voogdijorganisatie NIDOS. Het geldt voor jonge asielzoekers met en zonder een verblijfsstatus. Tanno Klein is bestuurder van NIDOS. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is het tekort? Nou, het klopt inderdaad wat je aangeeft, hè, dat er dreigt een enorm tekort aan opvangplekken. En inderdaad, het COA is verantwoordelijk voor de jongeren die nog in de asielprocedure zitten. En het COA heeft op dit moment zoek nog 2400 plekken voor de rest van het jaar. En op het moment dat jongeren in Nederland mogen blijven, dan zijn wij daar verantwoordelijk voor. En wij zoeken nog 2300 plekken. En dat betekent ook, als wij op korte termijn, zowel of het COA of het NIDOS, geen extra plekken krijgen, ja, dan dreigt de situatie te ontstaan die we hebben gekend in het najaar. Dat jongeren weer zullen moeten slapen op de stoeltjes in Ter Apel. En dat is wat we natuurlijk met elkaar echt niet willen. En dat is ook de reden waarom wij nu vandaag wederom hier aandacht voor vragen. En wat voor plekken zoeken jullie voor die kinderen? Nou ja, we zoeken eigenlijk locaties. Kijk, het COA zoekt wat grotere locaties. Locaties waar 50 jongeren kunnen worden opgevangen. En wij zoeken over het algemeen locaties, huizen waar ze met z'n vieren kunnen wonen. Of woongroepen waar ze met 8 tot 12 jongeren kunnen wonen. En die huizen kunnen in een gewone woonwijk zijn. En ook die woongroepen kunnen ook gewoon in een gewone woonwijk zijn. En er zijn gelukkig ook heel veel gemeentes die het al doen, hè, waar dit soort plekken ook zijn. Maar we hebben gewoon echt op heel korte termijn heel veel extra plekken nodig. Ja, want die jonge mensen die daar nu geen plek kunnen vinden, waar zitten die nu? Nou, de meeste jongeren, hè, dus de alleenstaande minderjarige vluchtelingen, hè, dus de minderjarige vluchtelingen, die hebben op dit moment allemaal een plek. Maar als je kijkt naar, hè, elke week komen er weer nieuwe binnen. En de komende weken verwachten we, door het aantal jongeren wat we de komende week verwachten, hebben we echt extra plekken nodig. Dus op dit moment hebben alle jongeren nog een plek. Maar er komen dus meer jongeren aan. En wat betekent het nou voor hun als die plekken er niet zijn? Nou ja, kijk, het is denk ik ook goed om te zeggen, en om dat ook te vertellen, is dat het jongeren zijn die vaak al heel veel hebben meegemaakt. Uit het land van herkomst. Ook op de reis die ze maken richting Europa. Maar het zijn ook jongeren met een enorme drive om iets te maken van hun leven. En wat we op dit moment zien, wat we afgelopen jaar zien, is dat we heel veel tijdelijke plekken hebben. En dat betekent dat sommige jongeren die wij begeleiden, waar wij ook voogd van zijn, die hebben afgelopen jaar al 4 of 5 verschillende plekken gewoond. En dat betekent eigenlijk dat je bouwt geen netwerk op. Je onderwijs wordt elke keer onderbroken als die al beschikbaar is. En eigenlijk wat je bij heel veel jongeren ziet, is dat hun leven in een soort pauzestand zit. En tegelijkertijd weten we dat veel van deze jongeren gewoon in Nederland zullen blijven. Ja, en dat is dus gewoon niet goed. Dat is iets wat we met elkaar echt niet zouden moeten willen. Dus we hebben echt behoefte aan meer plekken, maar ook structurele plekken. Zodat deze jongeren ook echt kunnen gaan integreren, kunnen deelnemen aan de samenleving. En dat is natuurlijk ook hun grootste wens. Ze willen hier gewoon heel graag iets maken van hun leven. Uw oproep is helder. U zou meer plekken willen voor deze jongeren. Maar er komen natuurlijk ook heel veel andere asielzoekers deze kant op. Ook bijvoorbeeld gezinnen met kinderen. Vindt u dat deze groep jongeren voorrang zou moeten krijgen? Nou, kijk, ik vind, laat ik zeggen, dat alle vluchtelingen, of ze nu uit Oekraïne komen of uit Syrië of welk land dan ook, dat ze gewoon goed en menswaardig moeten worden opgevangen. Dat betekent ook, we hebben in Nederland ook heel heldere afspraken over hoe asielopvang zou moeten worden georganiseerd. Dus mijn insteek is dat er voor iedereen beschikbaar moet zijn. En dat is de oproep, dat is mijn oproep aan de gemeentes. Ja, en wat is die oproep concreet? Nou ja, in die zin heel concreet. De komende maanden hebben we zeker 200 tot 300 extra plekken nodig. Ik heb al net al gezegd wat we nodig hebben voor de rest van het jaar. En gemeentes, mijn oproep zou ook zijn aan gemeentes die op dit moment daar nog over aarzelen of daar vragen over hebben, dat ze ons benaderen, dat ze het COA benaderen, maar dat ze ook aan andere gemeentes die soms al jarenlang deze opvang hebben, dat ze daar contact mee opnemen. En dat ze ook zien dat het eigenlijk gewoon heel erg goed gaat met deze opvang. Er zijn soms ook beelden dat het ingewikkeld is, dat er misschien ook problemen zijn. Maar eigenlijk in de praktijk zien we dat als de jongeren eenmaal worden opgevangen, dat het eigenlijk altijd heel erg goed gaat. Het is eigenlijk ook heel mooi om te zien dat sommige gemeentes die dan aarzelend een groep opnemen, uiteindelijk aan het einde ook zeggen, laat ze nog hier maar gewoon blijven. Dus wissel die ervaring in ieder geval met elkaar uit, zegt u. Dank, Tanne Klein, bestuurder van NIDOS. Kun je een webwinkel nog gewoon een vraag stellen als er iets misgaat met een bestelling? Nou, dat is niet zo eenvoudig. Meer dan 10 grote webwinkels hebben geen telefoonnummer op de site. Terwijl dat wel verplicht is. Klanten zijn bij die sites aangewezen op chatdiensten, robots, mailadressen. Het is soms om gek van te worden, was ook de ervaring van Laura Appelo in Rotterdam. Ja, ik heb jurkjes besteld bij een webshop in Engeland. 9 stuks inderdaad. Ja. Voor een bruiloft? Uiteindelijk een keuze gemaakt na ongeveer 14 dagen. Je wilde er 8 terugsturen. Bij de bestelling zat een brief met dat ik 45 dagen retourtijd had. En toen keek ik online en toen kwam ik erachter dat het retourtermijn was aangepast naar 14 dagen. En toen wilde je bedrijf bellen? Ja, dat viel flink tegen. En ik kwam er eigenlijk achter, er is geen telefoonnummer. Ik moet of mailen of chatten. En ze hebben natuurlijk een pagina met veel gestelde vragen. Maar dit was een beetje een lastig verhaal om het samen te vatten. Dus ja, ik moest ze persoonlijk contacten. En vervolgens ruim 2 à 3 weken heen en weer gemaild. En kwam ik eigenlijk niet verder. Praten met zo'n chatbot, met een robot? Nee, ik vind persoonlijk zelf die chatbot helemaal niks. Hoe lang heeft dat gedoe uiteindelijk geduurd? 45 dagen ongeveer. Het klinkt wel klantonvriendelijk, hè? Zeker, ja. Ik ben er ook niet heel trots op dat ik daar heb besteld, eerlijk gezegd. Ik zou liever gewoon naar een winkel gaan of iets lokaals kopen. Uiteindelijk heb je een waardebon gekregen. Hoeveel geld gaat het? €800. €800? Ja. Maar ik zal niet zo snel meer bij dat soort grote buitenlandse webwinkels bestellen. Marlene ten Ham spreekt namens de webshops. Is het eigenlijk niet zo dat veel webwinkels helemaal geen contact willen met die klanten? Nou, dat is denk ik helemaal niet het geval. Onze klanten zijn degene die ook onze producten kopen. En dat maakt dat wij het heel belangrijk vinden om ook snel en effectief te kunnen reageren. Alleen de vraag is hoe. Maar er zijn dus webshops die hun telefoonnummer moeten melden op de site. En dat doen ze niet. En het is sinds mei vorig jaar een wettelijke verplichting. En daarmee vind ik ook dat we ons aan de wet moeten houden. Alleen vind ik het ook wel zo dat er heel veel manieren zijn om te communiceren. Dat is niet alleen maar via een telefoonnummer. We hebben chatbots, we hebben social media kanalen. En dat is een hele efficiënte manier van communiceren. Dus voor ons voelt het verplicht vermelden van een telefoonnummer op je website ook als een stap achteruit. Maar dat we antwoord willen geven aan die consument, dat is evident. Dat is wat we in onze aard hebben. Hoe nu verder? Wij moeten als sector, en gelukkig hebben we ook heel veel goede voorbeelden, 1. Bereikbaar zijn. 2. Efficiënt en snel weten te communiceren met de consument. Want owee, dan komen de negatieve reviews. Ja, en dat is helemaal niet fijn. Ja, negatief in het nieuws komen of negatief online staan. En dat is niet prettig. Het is wel goed dat we het hebben. Want dat maakt ook dat we continu ontwikkelen. En continu kijken, wat heeft de consument nu echt nodig? En hoe kunnen we daaraan voldoen? Goedemorgen, Hoodies Fashion. U spreekt met Gerrit. Wat kan ik voor u doen? Heeft u voor mij het ordernummer? Jurik Serto is van Contact Care. Mijn collega's die handelen klantcontacten af voor heel veel verschillende soorten organisaties. Ook webshops. En ook webshops, ja, zeker. Ja. Nou zijn er dus webwinkels die hun telefoonnummer niet publiceren op de site? Ja, dat vind ik redelijk klantonvriendelijk. Waarom zouden ze dat niet doen? Ik denk dat het gezien wordt als een kostbaar plaatje. Als iets wat misschien moeilijk is of ingewikkeld. Maar je sluit daardoor een hele grote doelgroep buiten. Die niet digitaal vaardig is. Die misschien echt op zoek zijn naar een allerlaatste redmiddel om contact op te nemen met een organisatie. En dat zorgt natuurlijk voor een soort wantrouwen richting het merk ook. Dus dat is niet handig? Dat is wat ons betreft niet handig, nee. Nee. Ja, vooral als consumenten een beetje boos worden. Dan wil je praten met een persoon, hè? Dan wil je zeker praten met een persoon. En hoe herken je iemands emotie? Dat vinden we heel belangrijk, want dat zorgt ervoor dat het gesprek minder lang duurt, de klant beter geholpen wordt. En dat die persoon misschien een nieuwe bestelling zal doen. Exact, ja. Het is eigenlijk dan bezuinigen op een verkeerde manier. Dat zou ik wel zeggen, ja. Ja. Als je echt een goed merk hebt, dan denk je in eerste instantie na over je klanten. En niet over winst maken. Zei Jorik Serto tegen onze verslaggever Jeroen Schutijzer. Een recordzegen door Rob voor PEC Zwolle. En een historische rampavond voor FC Den Bosch. Ja, niet eerder met dubbele cijfers verloren, kopte het Brabants Dagblad. De Zwollenaren die klopten FC Den Bosch met maar liefst 13-0. En dat is een record voor de Eerste Divisie. 2 van de Zwolse doelpunten werden gemaakt door Thomas van der Belt. En langs de lijn en omstreken vroeg gisteravond of PEC nou zo goed was of Den Bosch zo slecht. Ik denk dat wij heel goed waren. Ik denk dat iedereen wel gebrand was om vandaag te laten zien dat wij gewoon terecht bovenaan staan. En om het thuis goed te maken voor de afgelopen 2 weken. Dus ja, op mijn eigen kracht uit. En ik wil Den Bosch niet tekort doen. Dus gewoon van eigen kracht uit gaan. Meteen dat wij gewoon goed gedaan. Zwolle deed het gewoon goed. Goed maken voor de afgelopen weken. Sloeg op de twee nederlagen van PEC. Zwollenaren staan nu aan kop in de eerste divisie. Het is een rampzalige week voor FC Utrecht. De club werd dinsdag in de beker uitgeschakeld door de amateurs van Spakenburg. En gisteravond leden de Utrechters een 2-1 nederlaag tegen Fortuna Sittard. Utrecht-verdediger Mike van der Hoorn baalt als een stekker. Niet te beschrijven weer. Het is gewoon een zware teleurstelling. Totaal begrijp ik dat de supporters boos op ons zijn. We zijn zelf ook boos op onszelf. Dat is nu niet echt beter geworden natuurlijk. Op de WK-afstanden dan heeft Femke Kok geschiedenis geschreven met het eerste Nederlandse goud voor een vrouw op de 500 meter. De sprinter klopte de Oostenrijkse Vanessa Herzog en Jutta Leerdam pakte brons. Femke Kok kon haar geluk niet op. Ik heb zo hard voor gewerkt afgelopen week eerder terug uit Polen, omdat het daar gewoon zo slecht ging. En de hele week in de trainingen ging het steeds gewoon goed. En dan hoop je gewoon heel erg dat het er vandaag een keer uitkomt. En nu is het gewoon gelukt. Ja, het kwam er gewoon uit. Van Femke Kok naar die andere snelle Femke. Het scheelt twee letters, Femke Bol. Ze kwalificeerde zich op de EK Indoor Atletiek samen met Lieke Klaver voor de finale op de 400 meter. Finale is vanavond in Istanbul. Na haar wereldrecord van twee weken geleden zijn er nog meer ogen op Bol gericht. Verslaggever Andy Houtkamp vroeg na de race van gisteren aan haar hoe dat is. Ja, het is wel nieuw. Ik dacht dat ik het al een beetje gewend was. Maar het is mijn wereldrecord wel weer verdubbeld. Dus ergens is wennen, maar aan de andere kant blijf gewoon Femke. Ik doe mijn eigen ding en dat is hoe ik goed ben geworden en hoe ik goed zal blijven. Was dat Night Moves. Ja, de lente is nog nauwelijks begonnen. Toch gaat het in Zuid-Europa alweer volop over droogte. De regering van Italië heeft na spoedberaad een speciaal commissaris aangesteld. Die moet zorgen dat maatregelen om het land te beschermen tegen droogte sneller kunnen worden uitgevoerd. Want na de historische droogte van vorig jaar ziet het er ook nu niet goed uit. Maar ja, de vraag is, komen die maatregelen wel op tijd? Meerdere sectoren maken zich flinke zorgen. Correspondent Helene Daans ging langs bij de vissers. Op een klein houten bootje in het midden van de delta van de rivier de Po, de plek waar de langste rivier van Italië uitkomt, in de zee. En hier gaan we vissen naar vongole, of venusschelpen. Ik schreeuw hier tegen het geluid van de motor tegen Paolo, visser van 28. En hij staat hier dus echt tot zijn oksels in het water, in zo'n rubberen pak. Hij vist de schelpen van op de bodem. En die worden dan op de boot gesorteerd. Maar dat vissen gaat eigenlijk niet goed. En dat komt door de kwaliteit van het water. Vongole groeien in gemengd water, dus niet echt zout, maar ook zoet. En aangezien door de droogte het water zouter wordt, hebben de vongole minder te eten. En dus groeien ze niet zoals ze moeten groeien. Oké, op de weg terug, wat minder lawaai. Wat is er nu precies aan de hand? Er bereikt de laatste jaren, zeker sinds vorig jaar, steeds minder zoet water de delta van de Po. Want de rivier is te droog en dus staat er weinig druk op dat water om de zee te bereiken. Er is de helft minder neerslag gevallen dan gemiddeld het laatste jaar. Dat vertelt Rodolfo Laurenti, wateringenieur hier in de delta. De waterdruk in de Po is op dit moment op het niveau dat hij normaal in de zomer zou zijn. Maar ja, het is begin maart. En die druk is nu al maar net voldoende om te voorkomen dat er zoutwater uit de zee landinwaarts stroomt. En daarom zijn ze hier dus ook bezig met een deel van de oplossing, graafwerken. Ze zijn een dam aan het aanleggen om een zijarm van de rivier gedeeltelijk af te sluiten. Dit wordt een bassin van miljoenen liters water waarin zoet water kan worden opgeslagen, wat dan kan worden gebruikt, bijvoorbeeld door boeren, wanneer er een gebrek is aan water. En dit soort opslagplekken voor zoet water zijn misschien een oplossing voor boeren die zoet water nodig hebben. Maar ja, niet voor de vissers, want die zitten helemaal aan het uiteinde van de rivier. En dat brengt ons terug hier bij de vongole. Die zijn na de vangst vanochtend vroeg allemaal naar dit magazijn gebracht. Je hoort de machines, ze worden hier gesorteerd, schoongemaakt. En ik spreek hier met Luigino Marchesini, voorzitter van het consortium waarin alle vissers verenigd zijn. Vroeger vingen al die vissers samen zo'n 90.000 ton vongole per jaar. Maar de laatste 2-3 jaar is dat veranderd, bijna gehalveerd zelfs. Tot 50.000 ton, dus een dramatische afname. Nog een droogte zoals vorig jaar zou een ramp zijn. Als het zo doorgaat, dan vreest hij werkloosheid in deze sector. Er is nu veel regen nodig. Voor de schaaldieren, voor de vissers in deze regio, maar eigenlijk voor iedereen. Correspondent Helene Daans. In Belfast in Noord-Ierland opent vandaag het vernieuwde Titanic Museum. Daar zit een Nederlands tintje aan. Ontwerpers van Opera Amsterdam en Studio Louter hebben een schaalmodel van de Titanic gemaakt, waarbij allemaal verhalen worden geprojecteerd van mensen die aan boord van de Titanic zijn geweest. Barend Verheijen van Studio Louter, goedemorgen. Goedemorgen. In die tentoonstelling volgen jullie het verhaal van Robert Ballard. Dat is de man die het wrak van de Titanic heeft gevonden, hè, op de zeebodem. Waarom is dat het vertrekpunt? In de Titanic Experience volg je in het gebouw zelf volg je al het hele verhaal van de Titanic. En wij zijn gevraagd om het deel te doen dat eigenlijk begint nadat het schip gezonken is. En het interessante aan dat verhaal van Ballard is, heeft als een soort jongensboek heeft hij een avontuur beleefd bij het zoeken naar de Titanic. Met geheime missies en mislukkingen en vreselijke stormen. En uiteindelijk vindt hij het schip. En ze halen champagne erbij en ze willen het gaan vieren. En op dat moment beseft hij dat het eigenlijk helemaal niet een reden is om een feestje te vieren. Omdat hij natuurlijk boven een soort zeegraf staat. Ja. En dan gaat hij reflecteren samen met zijn bemanning over waarom die ramp zo vreselijk is en waarom hij zoveel mensen heeft aangesproken. En dat die overgang, die vonden wij heel spannend. Dus enerzijds volg je het avontuur. En op het moment dat hij het dan ontdekt, kom je in een hele grote zaal. En kijk je inderdaad uit op een heel groot schaalmodel van de Titanic met projecties om je heen. Ja, neem ons even mee. Hoe ziet dat eruit, dat schaalmodel van de Titanic? Hoe groot is het bijvoorbeeld? Het is 7,6 meter. En het is gemaakt van geperforeerd staal, zodat het eigenlijk doorzichtig is. En er zitten 1200 lampjes in. Dus dat schip dat is het ene moment heel goed te zien en het andere moment lijkt het bijna uit te doven. En het draait heel langzaam rondjes. En het publiek staat eerst erboven. En uiteindelijk ga je met een ronde trap ga je naar beneden. Dus je loopt om dat schip heen terwijl het draait. En dan ben je omgeven door projecties waar je allemaal foto's ziet. En je hoort citaten van mensen die aan boord waren. En uiteindelijk gaat het over de dromen van de mensen die het schip hebben gebouwd. Van de mensen die aan boord waren. De passagiers die droomden van een nieuw leven in Amerika. En natuurlijk ook dromen van Ballard die dat schip probeert te vinden. En dat zijn dus projecties met allemaal verhalen en dromen van mensen. Is er een verhaal geweest dat indruk op u heeft gemaakt? Nou, eigenlijk was er geen enkel verhaal dat geen indruk maakte. Het is zo'n overweldigend gegeven. Maar hier, wat dit extra bijzonder maakt, is er zijn allerlei objecten naar boven komen. Dus voorwerpen die nog nooit getoond zijn, die bij een particuliere verzamelaar waren. En dat zijn hartverscheurende verhalen. En een daarvan is de viool van Wallace Hartley. Dat was een van de mensen die tijdens het zinken van het schip besloot om door te spelen op zijn viool om een beetje de rust bij de passagiers te houden. En die heeft uiteindelijk op het allerlaatste moment zijn viool en zijn vioolkist aan zijn middel geknoopt. En de zee ingesprongen en daarbij overleden. Maar die vioolkist die hebben ze opgevist uit de zee. En die kun je nu daar zien. En dat is uniek. Maar er zijn er nog veel meer. We hebben ook een horloge dat precies stil is komen te staan op het moment dat zijn eigenaar in de zee sprong. Zodat we precies weten hoe laat het schip gezonken is. Veel bijzonders te zien dus daar in het Titanic Museum. Ja, het is een unieke plek. Belfast. Ja, dank voor de toelichting. Barend Verheijen van Studio Louter. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. China-correspondent Eva Ramelow schreef een boek over de groeiende almacht van Xi en zijn partij. Alles is er in China op gericht om de rust te bewaren. Hoe komt ze zo rebels? Connie Braam gaat in haar nieuwe boek op zoek naar vrouwen die net als zij strijden tegen onrecht. Een beetje afkeurend werd er over haar gesproken, wat meteen mijn interesse had natuurlijk. Politiek commentator Kees Boonman over de provinciale statenverkiezingen. Jeroen Vullings met de boeken. En we spreken de kersverse boekenweekdichter. Op NPO Radio 1. Max Nieuws. Weekend. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Met steeds grotere verbazing kijk ik naar wat er gebeurt in Den Haag. Massale immigratie, onbetaalbaar klimaatbeleid, er zijn geen woningen meer. En onze kinderen worden bestookt met genderwaanzin. Waar zijn ze mee bezig? Het moet echt anders. Daarom stem ik Forum voor Democratie op 15 maart. Naar de bestseller van Isa Hoes. Ik geloof dat ik verliefd ben. Ik ook. Een indrukwekkend liefdesdrama. Nergens zorgen over maken. Ik wil nooit, nooit, nooit, nooit zonder jou. Toen ik je zag. Nu in de bioscoop. Speciaal voor deelnemers van de Vriendenloterij. Ga nu met uw Verzorg en Verwen cadeaukaart van 10 euro naar Jumbo. voor heerlijke producten van onder andere Dove, André Lon en Axe. 18 plus, speelbewust. Morgen in de serie Nieuwe Blik terug. Beeldhouwster en Monia Lewis. Zoals een zwarte vrouw, leefde in de 19e eeuw in Rome. Ze had alles tegen, maar niets stopte haar in haar weg naar succes. Het levensverhaal van Monia Lewis. Morgen, 7:30, NPO 2. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. NPO Radio 1. 8 uur. Dielke Teertstra. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Russische inval in Oekraïne moet tot berichting leiden, vindt de internationale gemeenschap. Zo dadelijk minister Hoekstra, die daarover in Oekraïne gesprekken voert. En in Amerika probeert de Republikeinse Partij uit te vinden wie de beste presidentskandidaat is voor de verkiezingen van volgend jaar. Is het opnieuw Donald Trump of toch liever een ander? Nu eerst een overzicht van het nieuws door Rob Megens. Bij de verdeling van politieagenten over het land komt vooral Oost-Nederland er slecht vanaf, blijkt uit onderzoek van de NOS. De drie grote steden krijgen juist relatief veel agenten. In 2010 werd er een systeem bedacht om het aantal agenten eerlijker over het land te verdelen, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid gebruikt het niet. Als die verdeelsleutel wel wordt toegepast, krijgen de grote steden minder agenten dan nu. Zo heeft de regio Amsterdam volgens die sleutel 1300 agenten te veel en Oost-Nederland 1000 te weinig. Op de A9 bij Haarlem is vannacht een spookrijder zwaar gewond geraakt. Volgens de politie reed de man van 32 op de verkeerde weghelft richting Velsen en botste hij frontaal tegen een bestelbus. De bestuurder van het busje hield wat kneuzingen over aan de botsing. De spookrijder ligt in het ziekenhuis. De man die donderdag in het Zweedse Gothenburg is opgepakt voor het neersteken van een Nederlands meisje en haar oma heeft volgens Zweedse media een lang strafblad en psychische problemen. Hij heeft gezegd dat hij zich niets van de steekpartij kan herinneren. Het meisje ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Haar oma raakte licht gewond. Op Sicilië is de zus van maffiabaas Matteo Messina Denaro opgepakt. Hij werd zelf in januari al aangehouden en gold als de meest gezochte man van Italië. De 67-jarige zus werd al een tijd door de politie in de gaten gehouden. Nu blijkt dat die operatie ervoor heeft gezorgd dat haar broer kon worden opgepakt. Een briefje in haar huis leidde tot de arrestatie van de maffiabaas. De Amerikaanse acteur Tom Sizemore is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol als militair in de films Saving Private Ryan en Black Hawk Down. Andere films waarin hij speelde waren Heat, Pearl Harbor en Natural Born Killers. Sizemore had ook jarenlang drugsproblemen en werd veroordeeld voor huiselijk geweld. Hij belandde vorige maand in het ziekenhuis na een hersenbloeding. Tom Sizemore was 61 jaar. Opnieuw is een afvaart van de Holland-Norway Line geschrapt, omdat er in de Eemshaven geen plek is voor de veerboot. En dat gebeurt nu voor de vierde keer in korte tijd. Sinds oktober heeft de rederij die tussen de Eemshaven en Noorwegen vaart geen eigen plek meer in de haven. En dat betekent dat de kade soms bezet is. Voor het eerst is het Boekenweekgedicht ook in het Fries verschenen. Schrijver Tjeerd Bruinja is dit jaar de schrijver van het gedicht. Zijn gedicht met de titel Anders ben ik met jou staat vandaag in Dagblad Trouw, in het Nederlands en dus ook in het Fries. De Boekenweek begint over een week, volgende week zaterdag. Het weer vandaag bewolkt. Vanochtend kan het nog wat motregenen, maar vanmiddag is het weer overal droog. 8 graden maximaal vandaag. Morgen wordt het een stuk wisselvalliger met buien vanaf zee, soms met wat natte sneeuw of hagel. En dan wordt het nog hooguit 6 graden. Ster. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. Ga op reis door 7 eeuwen kaarten en atlassen. Van de 15e eeuw tot de nieuwste digitale roadmaps. In de tentoonstelling Open Kaart ontdek je de verhalen die erachter schuilgaan. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Het NOS Radio 1 journaal. Het einde van de oorlog in Oekraïne is nog lang niet in zicht. Toch is de internationale gemeenschap al volop bezig om internationale strafvervolging mogelijk te maken voor Ruslands invasie en de oorlogsmisdaden die in Oekraïne worden gepleegd. Vervolging van deze misdaden zou dan moeten plaatsvinden in Den Haag. In Lviv in Oekraïne is hierover dit weekend een grote internationale bijeenkomst, de United for Justice-conferentie, verenigd voor gerechtigheid. Ja, en daar is een groot internationaal gezelschap van juristen en politici bij elkaar. En ook zit daarbij minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Ik sprak hem eerder en vroeg wat het doel is van de conferentie. Nou, het belangrijkste doel is om eigenlijk elk van die dwarsstraten op het gebied van gerechtigheid verder uit te lopen. Dus hoe verzamel je bewijs? Hoe zorg je ervoor dat het uiteindelijk een plaats komt waar je die zogenaamde moedermisdaad, die misdaad van agressie, het begin van de oorlog, kan berechten? Hoe zorg je ervoor dat het ICC, het Internationaal Strafhof, zometeen mensen daadwerkelijk kan berechten? En overkoepelend, met al die initiatieven en ook heel veel energie die er vanuit de diplomatie, maar ook vanuit juristen wordt ingestopt, hoe zorg je nou dat je die dingen allemaal coördineert? Want aan initiatief en energie en goede bedoelingen geen gebrek. Maar het is af en toe ook voor Oekraïne moeite om door de boom het bos nog te zien. Vorige week pleitte u bij de Veiligheidsraad in New York er al voor om Rusland ter verantwoording te roepen. In hoeverre wil Nederland internationaal ook echt het voortouw nemen hierbij? Dat doen we, maar dat doen we wel heel nadrukkelijk op verzoek van Oekraïne zelf. Zij proberen uiteraard met hun eigen procureur-generaal en hun eigen juridische systeem proberen ze ook achter oorlogsmisdaden aan te gaan. Maar zien ook dat ze daar gewoon toch niet de middelen en de capaciteit voor hebben. Dus ze vragen aan Nederland en aan andere landen om hen daarbij te helpen. En dat is ook precies wat we doen. En hoe wilt u dat doen? Dat doen we eigenlijk op een heleboel manieren. Dat doen we door die initiatieven te coördineren. Dat doen we door bijvoorbeeld teams met experts van de marechaussee die kant uit te sturen. Dus dat zijn mannen en vrouwen die onder hele moeilijke omstandigheden gewoon bewijs verzamelen. Telefoons uitlezen. Crime investigation doen. Dus onderzoek doen op de plaats delict. Gewoon soms de meest verschrikkelijke taferelen aantreffen. Maar doen we ook door te zorgen voor steun van het internationale strafhof. Doen we te zorgen door te pushen op dat zogenaamde tribunaal waar je de moedermisdaad, de misdaad van agressie, uiteindelijk hoopt te kunnen berechten. En waarom juist Nederland? Want u zegt het is op verzoek van Oekraïne, maar waarom ziet u ook juist voor Nederland deze rol weggelegd? Nederland heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om het internationale recht. En Den Haag natuurlijk ook specifiek als stad van recht en vrede. En dat betekent dat anderen bij zo'n onderwerp ook snel naar ons kijken. En Oekraïne daarom ook tegen ons heeft gezegd, kunnen jullie daar alsjeblieft het voortouw in nemen? Overigens doen we dat nadrukkelijk niet alleen. Dat doen we samen met Duitsland, doen we samen met Frankrijk, doen we samen met een heleboel andere landen uit Europa, Noord-Amerika. Maar bijvoorbeeld ook een land als Guatemala, wat recent hierbij is aangesloten. En dat is belangrijk, omdat het ook niet een Europees of Westers thema zou moeten zijn. Nee, al die verschrikkingen die hier plaatsvinden, van martelingen tot moord tot kindontvoeringen, ja, dat zijn onderwerpen die de hele wereldbevolking uiteindelijk raken. En zit u allemaal op één lijn over hoe internationale vervolging van Rusland vorm moet krijgen? Nou, daar zijn gewoon verschillende opvattingen over. Niet over hoe afgrijzelijk die misdaden zijn en dat daar wat aan moet gebeuren. Maar je ziet wel dat nog niet iedereen ervan overtuigd is dat er een tribunaal moet komen. En vervolgens heb je ook nog discussie over hoe je dat dan moet vormgeven. Als Nederland zitten we daar in die zin pragmatisch in dat we het essentieel vinden dat er uiteindelijk recht wordt gedaan. Dat er gerechtigheid plaatsvindt voor de slachtoffers. Dat er gerechtigheid plaatsvindt ook om te markeren en aan toekomstige generaties te laten zien, ja, dit pikken we gewoon niet. Hier trekken we een streep in het zand. Net zoals dat eerder bij de tribunalen van Nuremberg en van Tokio is gebeurd. Waarom is er nog niet bij iedereen steun voor een tribunaal? Of ik zeg nog niet, maar waarom is er niet steun bij iedereen voor zo'n tribunaal? Omdat je merkt, en dat heb ik natuurlijk ook gemerkt bij die stemming bij de Verenigde Naties vorige week, dat er toch ook landen zijn die gevoelig blijken voor het valse Russische narratief dat de waarheid eigenlijk in het midden ligt. Dat er een naziregime, zoals de Russen dat noemen, in Oekraïne de baas zou zijn. Dat eigenlijk de NAVO of Amerika deze oorlog hebben uitgelokt. Ja, allemaal volstrekte leugens. Maar helaas is het wel zo dat er landen in de wereld zijn die in min of meerdere mate voor dat narratief gevoelig zijn. En met name bij die landen zie je ook aarzeling over zo'n type tribunaal. De kans dat Rusland gaat meewerken uiteindelijk aan internationale vervolging, die lijkt miniem. Waarom gelooft u desondanks in het belang van zo'n tribunaal en ook het vooronderzoek dat daarbij komt kijken? Ja, u heeft helemaal gelijk. Onder dit leiderschap is die kans natuurlijk nul. En toch moet het. En toch moeten we inzetten op gerechtigheid. Als eerbetoon aan de slachtoffers, ten behoeve van hun nabestaanden, maar ook om gewoon te laten zien aan de rest van de wereld. Dit is onacceptabel. Is die kans groot dat het op korte termijn gebeurt? Nee, natuurlijk niet. En toch ben ik ervan overtuigd dat we er uiteindelijk in zullen slagen om een heleboel van de misdadigers te vonden. Al is dat een lange weg en zal er nog heel veel voor moeten gebeuren voordat de eerste in Den Haag voor het hekje staat. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken was dat vanaf de United for Justice-conferentie in Lviv in Oekraïne. Het is traditiegetrouw het belangrijkste evenement voor conservatief Amerika, de CPAC. Maar dit jaar is lang niet iedereen van de partij. Een groeiend aantal Republikeinen denkt dat Donald Trump niet de beste kandidaat is om het op te nemen tegen Joe Biden volgend jaar. En blijft daardoor liever nog eventjes op de achtergrond. De Republikeinen die er wel zijn, verzamelen zich dit weekend in Washington D.C. Daar is goed te merken hoe de oud-president de partij nog steeds in zijn greep heeft. Amerika-correspondent Simone Tucker is bij het congres. We can and we will, say it with me, make America great again. And here now, the son of the 45th and I think 47th president of the United States, Donald Trump Jr. CPAC, of voluit de Conservative Political Action Conference. Zelf claimt de organisatie de grootste en meest invloedrijke bijeenkomst voor conservatieven ter wereld te zijn. We have to be relentless in the battle to protect and preserve the American dream. Maar dit jaar is er iets geks aan de hand. Want veel grote namen ontbreken. We have largely America first Republicans here, not country club Republicans, not Republicans who think the answer for us is to be more like Democrats. No. CPAC stamt nog uit de tijd van Ronald Reagan en was traditiegetrouw altijd de plek waar de partij zijn koers uitstippelde. Maar nu lijkt het toch vooral een Trump-feestje te zijn geworden. These are different times, they are new times. Join my fight, vote for Donald J. Trump in the CPAC straw poll and let's go get him! This place is going to explode when President Trump is here to speak. And I can't wait to see him. En terwijl Trump hier zijn feestje viert, is er op dit moment in Florida een andere belangrijke bijeenkomst. Achter gesloten deuren wordt daar geld ingezameld voor andere kandidaten. Your president, President Donald Trump, will be here. Het woord is Donald Trump Jr., de zoon van. En hij haalt hard uit naar degenen die er vandaag niet zijn. He's not out raising money from the billionaire Chinese sympathists like others. You know, Matt, they're going to do that. Well, others didn't show. I was like, yeah, they're raising money from the people who don't necessarily believe in America first. Denk bijvoorbeeld aan voormalig vicepresident Mike Pence. En dan is er nog Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, die genoemd wordt als een van de belangrijkste kandidaten in de race om het presidentschap. Ook hij laat zijn gezicht hier de komende dagen niet zien. Now we're trying to see who's the strongest nominee, who's the strongest candidate that we can put forward to either beat Joe Biden or, you know, whoever the other nominee might be for the Democrats. Politiek commentator Saul Alyosha sloeg de afgelopen 40 jaar geen enkele editie van deze conservatieve show over. Volgens hem is het nog geen gelopen race en zijn de Republikeinen vooral op zoek naar de kandidaat die het best in staat is om de Democraten te verslaan. It takes a lot of work and we're way, way early in the process. I think you're going to see a lot more division before you see a lot more unity. Er zal eerst nog meer verdeeldheid komen voordat de partij weer bij elkaar komt. Tot nu toe is Nikki Haley de bekendste uitdager van president Trump bij de Republikeinen. Nikki Haley, she might get booed when she speaks today. She might, because she's not an America First candidate. Let's save our country from weakness and wokeness. Let's bring back a nation that's strong and proud. If anyone can do it, it's the American people. Grote vraag is nu, gaan de Republikeinen zich straks achter één kandidaat scharen of wordt het ieder voor zich? I'm rooting for President Trump, okay? I'm rooting for President Trump until there's a reason not to. Thank you and God bless America. CPAC-congres in Amerika. Ja, het wetboek van strafrecht zou mee moeten gaan met de tijd, Dorald. Ja, politie en topadvocaten vinden dat. Dat staat in het AD vandaag. Het wetboek van strafrecht zou gemoderniseerd moeten worden. Het sluit volgens deskundigen na bijna 150 jaar niet meer aan op de moderne praktijk. Met als gevolg onvoldoende bescherming voor slachtoffers van zedendelicten en cybercriminaliteit. Afgelopen week is dat onderstreept in een zaak waarbij het OM twee mannen beschuldigt van stealthing. Stiekem afdoen van een condoom tijdens seks. Dat duo wordt vervolgd voor verkrachting, omdat stealthing nog niet is opgenomen in het wetboek. De Amerikaanse president Biden heeft vorige maand cellen van behandelbare huidkanker laten verwijderen, schrijft de BBC. Uit dermatologisch onderzoek kwam naar voren dat een vlek op zijn borst kankerweefsel bevatte. Volgens de behandelend arts was de aangetroffen huidkanker van een aard die niet de neiging heeft uitzaaiing te veroorzaken. De plaats waar de cellen werden verwijderd is goed genezen en verdere behandeling van de Amerikaanse president lijkt niet nodig te zijn. Bij het Parool hebben 33 oud-werknemers van het Amsterdamse debatcentrum Pakhuis De Zwijger zich uitgesproken over de angstcultuur daar. Volgens de gedragscode zou het debatcentrum een inclusief en veilig huis moeten zijn, maar volgens die getuigenissen van oud-werknemers gingen zij gebukt onder schreeuwpartijen en woedeuitbarstingen van directeur Egbert Fransen. Het is doodeng als hij tegen je staat te schreeuwen, zegt een oud-werknemer. Jarenlang was de echtgenote van Fransen de interne vertrouwenspersoon. Werknemers durfden daardoor geen klacht in te dienen. En Fransen zelf herkent zich niet in de aantijgingen. De Belgische krant Het Nieuwsblad schrijft dat een 71-jarige ex-gevangenisdirecteur nu zelf vastzit in de gevangenis van Hasselt. Hij is verdachte in een grootschalig onderzoek naar wietplantages. Begin deze week werd bij de gepensioneerde gevangenisdirecteur thuis een plantage van een kleine 1000 cannabisplanten aangetroffen. En ook zijn vriendin is aangehouden. From the heart while driving in his car. And when I learned to sing in harmony, I fell into a dream I hadn't seen before. He told me just to sing and not think anymore. Velzen, sing, sing, sing. Nederland is dol op elektrische voertuigen. We hebben nu zo'n 3,4 miljoen e-bikes en 350.000 elektrische auto's rondrijden. En die aantallen blijven maar stijgen. Moet ons uiteindelijk een flinke klimaatwinst gaan opleveren. Maar hoe groot is die winst op dit moment nou echt? Goedemorgen, Auke Hoekstra van de Technische Universiteit Eindhoven, expert in elektrische mobiliteit. Goedemorgen. Ik rij zelf elektrisch. En als ik dat vertel aan iemand, dan krijg ik wel eens de reactie: het verbruik is misschien schoner, maar als je kijkt naar de productie, dan valt het wel erg tegen. Hoe zit dat nou eigenlijk? Nou ja, als ik heel eerlijk ben, klopt dat wel. Alleen als je die twee bij elkaar optelt, dan ben je nog steeds meer dan dubbel zo schoon. En elk jaar dat jij blijft rijden, wordt de elektriciteitsmix schoner en wordt het verschil groter. Want waar zit het probleem, zeg maar, bij de productie? Nou ja, eigenlijk alle productie die we doen, hè, dat stoot heel veel CO2 en andere broeikasgassen uit, omdat we energie nodig hebben. En in veel gevallen moeten we ook gaan graven naar bepaalde, of naar olie, of naar lithium, of naar kobalt. En ja, eerlijk is eerlijk, die batterij, dat is een extra ding wat je moet produceren bij een elektrische auto. En dat vraagt dus meer mijnbouw en iets meer productie. Nou is de elektrische auto in de afgelopen jaren ook steeds meer energie gaan gebruiken. Hoe komt dat? Nou, eigenlijk alle auto's zijn steeds meer energie gaan gebruiken. Vooral in het hogere segment waar de elektrische auto nu nog veel in verkocht wordt. Omdat we om een of andere reden in steeds grotere, bredere, hogere, zwaardere auto's willen rijden. Dat is een beetje een trend die overgewaaid is uit Amerika. Amerikaans voorbeeld. En jammer, ja. Ja, want dat doet een deel van de klimaatwinst weer teniet. Absoluut, absoluut. Ja, nee, het zou veel mooier zijn als we in kleinere, tenminste, het zou in ieder geval voor het klimaat en ik denk ook voor de leefbaarheid in de stad veel mooier zijn om in kleinere auto's te gaan rijden. Maar ja, als je dan zelf eentje koopt, dan vinden veel mensen het toch wel handig als je alles wat je ooit kan bedenken erin kan stoppen. Ja. Dus dan worden ze wat groter. Ja. Dat voor wat betreft de auto. Hoe zit dit verhaal bij fietsen? Ja, bij fietsen. Dat is altijd best wel ingewikkeld. Want aan de ene kant hoor je dan mensen zeggen van, nou, doordat een elektrische fiets ongeveer een dubbele actieradius heeft, dat zien we in de praktijk. Mensen willen ongeveer dubbel zo ver fietsen met een elektrische fiets. Ja. Gaan we auto's vervangen misschien wel? En dat zou dan toch wel heel goed zijn voor het milieu en voor het leven in de stad. Aan de andere kant is het natuurlijk best wel goed voor je conditie om lekker door te trappen op een gewone fiets. En in de praktijk zien we toch wel dat die elektrische fietsen vooral gewone fietsen vervangen. Dus ik ben zelf heel blij met de opkomst van elektrische fietsen. En ik denk als we daar in de stad meer mee gaan doen, dan kunnen we gewoon veel vaker een volwaardig alternatief voor de auto aanbieden. Want ik denk dat het vooral in de stad wel belangrijk is. Mm-hmm. Maar op dit moment is het niet helemaal duidelijk of het nou eigenlijk beter. Ja, het is per saldo denk ik wel beter. Maar gewoon fietsen blijft natuurlijk gezonder. Ja, en als ik u zo hoor, is het ook niet helemaal duidelijk of we dan die auto wel laten staan. Dat gebeurt ook niet altijd dus. Nee, meestal laten we die auto niet staan. Dus als we die elektrische fiets kopen, het is vooral als je gaat verhuizen, bijvoorbeeld in een nieuwe omgeving komt, dan zijn mensen vaak nemen ze bijvoorbeeld de beslissing, ik koop nu een mooie elektrische fiets. Ja. En dan hoeft die auto eigenlijk niet. Of ga ik misschien een deelauto gebruiken, maar in de praktijk eigenlijk alleen bij het doorbreken van de gewone routines. Concluderend, wat moet ik op het gebied van elektrische auto's en e-bikes doen om de klimaatwinst zo groot mogelijk te laten zijn? Goed overwegen of je een hele grote auto nodig hebt. Maar sowieso, hè, voor alle duidelijkheid, die elektrische auto is echt op dit moment ongeveer minder dan de helft van de CO2-uitstoot. En dat wordt dus elk jaar groter. Dus wat dat betreft heb jij denk ik voor het milieu een hele goede keuze gemaakt. In vergelijking met een benzineauto, hè? Precies, ja. Niet in vergelijking met die elektrische fiets of die gewone fiets. Precies. Hij is ook piepklein, die van mij, dus dat scheelt ook weer. Dank, Auke Hoekstra van de Technische Universiteit Eindhoven. Frankrijk heeft van oudsher grote invloed in Afrika, dan vooral in de Frans sprekende landen. Maar de laatste tijd heerst daar een groeiende anti-Franse stemming. De Franse president Macron heeft daarom besloten zijn Afrika-beleid om te gooien. En hij ging op bezoek in 4 landen en vandaag sluit hij die reis af in de Democratische Republiek Congo. Afrika-correspondent Saskia Houtuin, waarom is er zoveel kritiek op Frankrijk in Afrika? Ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met de invloed die Frankrijk er nog altijd uitoefent. Met name in de voormalige koloniën. Want ja, ook al zijn de meeste landen al zo'n 60 jaar officieel onafhankelijk, nog altijd heeft Frankrijk een vrij bemoeizuchtige houding in die landen gehad. En gebruikten ze hun macht om zich nog te roeren in de politiek of economie en ook op hun militair gebied in veel landen. Dat fenomeen, dat wordt ook wel France-Afrique genoemd. En het is op zich al wel een stuk minder anno 2023. Maar veel inwoners van met name West-Afrika, ja, die zijn er toch echt helemaal klaar mee. Die willen er helemaal van af. Zij vinden dat de houding van Frankrijk arrogant is. Ze zeggen dat dat de Fransen er alleen maar zitten voor hun eigen gewin en niet om de landen vooruit te helpen. En de laatste jaren zien we ook dat er zelfs een aantal overheden, waaronder Mali en Burkina Faso bijvoorbeeld, in dat sentiment meegaan en zelfs zo ver gaan dat ze de banden met Frankrijk willen verbreken en kiezen voor partners die minder vragen stellen, zoals Rusland en China. En dat brengt druk met zich mee. Vandaar ook dat Frankrijk kijkt naar hoe zij hun houding ten opzichte van het continent kunnen veranderen, zodat ze niet overal in rap tempo volledig uit de gratie raken. Ja, en hoe wil Macron dat gaan doen? Nou, hij heeft afgelopen week meerdere toespraken gehouden. Begin van de week nog in Parijs en daarna nog in Congo-Brazzaville, een van de vier landen waar hij op bezoek is. En daarin zet hij het nieuwe Franse Afrika-beleid uiteen. En ja, de kern van zijn discours is eigenlijk, we willen een stapje terug gaan doen. We willen ons meer nederig gaan opstellen. Op zich zijn dat soort woorden niet heel nieuw, want zijn voorgangers François Hollande en zelfs Nicolas Sarkozy hebben vergelijkbare dingen geroepen. In de praktijk veranderde dat eigenlijk niet zo heel erg veel. Macron probeert toch wat meer te doen door zijn woorden wat meer kracht bij te zetten, door ook al een concrete maatregel aan te kondigen. Namelijk dat Frankrijk op militair gebied zijn aanwezigheid flink wil gaan terugschroeven. Dus minder eigen boots on the ground. En zich meer gaan richten op het trainen van Afrikaanse militaire partners. En hoe zijn de reacties tot nu toe in die Afrikaanse landen? Nou, het is eigenlijk met name groot nieuws hier in West-Afrika, waar hij eigenlijk helemaal niet naartoe gaat deze reis. Maar echt alle kranten daar, die schrijven erover. En wat ik eigenlijk lees, is toch wel voorzichtig optimisme. Een meer gelijkwaardige samenwerking waarin Afrika echt wordt gerespecteerd. Dat zou veel kunnen opleveren, economisch gezien, is althans de hoop. Tegelijkertijd is toch ook wel wantrouwen. Want wat ik al zei, er zijn al eerder van dat soort beloftes gemaakt door andere presidenten. Maar uiteindelijk is er op de grond niks veranderd. Een krant die schreef bijvoorbeeld, tussen mooie intenties en de praktijk ligt vaak een hele oceaan. En alleen echte leiders zijn in staat om hun woorden ook werkelijk om te zetten in actie. Sommige mensen hebben eigenlijk helemaal geen zin om dat allemaal af te wachten. Die hebben zoiets van, Frankrijk is hier niet meer welkom. In de Democratische Republiek Congo bijvoorbeeld, waar Macron vandaag is, is ook al wat gedemonstreerd tegen zijn komst. Dus ja, dat is waar zeker dit jaar nog goed naar zal worden gekeken. Of Macron ook werkelijk zijn belofte nakomt en France-Afrique binnenkort echt tot het verleden behoort. Ja, even tot slot nog Saskia, want ik zat even te kijken naar Macron's reis. Maar hij was onder meer in Angola, hè? Maar daar spreken ze toch helemaal geen Frans, maar Portugees. Waarom was hij daar? Dat klopt. En dat is eigenlijk wel een teken een beetje van hoe Frankrijk zijn nieuwe Afrika-strategie wil vormgeven. Niet alleen meer richten op de voormalige koloniën, maar ook echt specifiek kijken naar nieuwe partners. Angola is daar absoluut een van. Maar ook belangrijke Engelstalige landen, zoals Kenia en Nigeria. Daar gaat hij nu weliswaar niet heen, maar het is wel waar Frankrijk naar kijkt. Ja, in Angola bijvoorbeeld is gepraat over het investeren in de landbouw. En dat is voor Frankrijk eigenlijk best wel nieuw en uniek, zou je kunnen zeggen, dat ze nu echt met zo'n aanpak komen, dat ze zich echt daarop willen richten. Ja. En eigenlijk wordt het ook wel een beetje gezien als een teken van wat Frankrijk zegt te zullen ambiëren in hun nieuwe rol op het Afrikaanse continent. Dankjewel, Afrika-correspondent Saskia Houtuin. 3 voor het weekend. Femke Bol hoopt vandaag opnieuw Europees kampioen 400 meter indoor te worden. De wereldrecordhouder en ook Lieke Klaver staan in de finale op het EK Indoor Atletiek. Voor de sportliefhebbers valt er nog meer te genieten, want bij het WK schaatsen afstanden in Heerenveen staan de massastart en de 1000 meter op het programma voor de vrouwen en de mannen. De verkiezingscampagne is nu echt los. Gisteravond al het NOS-debat hier op deze zender. Dit weekend zijn er politici te zien en te horen in allerlei programma's. Natuurlijk ook bij u in de buurt. Zo is Sigrid Kaag de gast bij WNL op zondag. Mark Rutte gaat morgen naar Dordrecht voor de aftrap van de VVD-campagne. En dit weekend is het belangrijkste evenement voor conservatief Amerika. We hoorden het net al, de CPAC. Nikki Haley is de enige andere belangrijke kandidaat voor de Republikeinse Partij die naast de oud-president Trump aanwezig is op dat congres. Haley haalt daar hard uit naar president Biden en vicepresident Harris. Ze zegt dat zelfhaat het land overspoelt met de woke-cultuur. Dat is gevaarlijker dan welke pandemie dan ook, zegt zij. On Biden and Harris's watch, this woke self-loathing has swept our country. It's in the classroom, the boardroom, and the back rooms of government. We're told our country is flawed, rotten, and full of hate. Joe and Kamala even say that America's racist. Wokeness is a virus more dangerous than any pandemic, hands down. Vanavond om 11 uur Nederlandse tijd spreekt oud-president Trump op de CPAC. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze zaterdagochtend. Zometeen Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Na de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Ik wens u een heel fijn weekend. Ster. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar?